kurşun yedim, hapis yattım sen bilmedin. Bilme artık, bilme artık, gelme artık, gelme artık. Vakit gayrı, ölüm vakti, gelme artık. Vakit gayrı, ölüm vakti, gelme artık. Gelmen de tek muradım. Gelmedin, gelmedin, gelmedin. Dondu içimde sana ait ne varsa. Ben aşkın asaletini olmayan kalbinde aradım. Yerine birini koyarım. Adına bir mermi çakarım. Canımı dağlara vururum. Gülüm, seni de unuturum, seni de unuturum, seni de unuturum. Gelme artık, bilme artık. Vakit şimdi ölüm vakti. Gelme artık, gelme artık. Gözlerimden yaş yerine kan damladı, sen görmedin. Ölüm vakti, gelme artık.